ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องเป้าหมายสูงสุดในพุทธศาสนาโดยพ่อท่านโพธิลักษณ์ณพุทธสถานศรีสะอโศกเมื่องานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2540ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ สำหรับพวกเราชีวิตที่อาตมาเห็นว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นหลักชีวิตและเราก็นำเอาหลักทฤษฎีต่างๆพระสูตรต่างๆคำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้ามาสอนพวกเราเท่าที่อาตมาจริงใจนะอาตมาเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างนั้นอย่างใดอาตมาก็เอามายืนยันกับพวกเราแล้วก็ให้พวกเราเข้าใจตามใครจะเชื่อหรือไม่เชื่ออาตมาบังคับไม่ได้เสร็จแล้วก็เอาไปพิสูจน์เอาไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติพิสูจน์แล้วก็จะเกิดผลเปลี่ยนแปลงกายกรรมเปลี่ยนแปลงวจีกรรมเปลี่ยนแปลงมโนเป็นตัวหลักจิตจะเปลี่ยนแปลงจริงๆนะจะเปลี่ยนแปลงจากความเข้าใจไปก่อนความเห็นหรือความเข้าใจเรียกว่าทิฏฐิเนี่ยทิฏฐิหรือความเข้าใจเปลี่ยนไปจากที่เคยเข้าใจมาแล้วเราก็มีความเข้าใจอีกแบบนึงซึ่งมันไม่ตรงกันทีเดียวนะไม่ตรงกับที่เราเคยรู้มาเก่าจนเราเห็นตามว่าเอออันนี้เข้าท่ากว่าแล้วเราก็มาพิสูจน์ปฏิบัติพิสูจน์จนเกิดผลทางกายทางวาจาเกิดผลเปลี่ยนแปลงจิตไปเรื่อยๆเปลี่ยนแปลงจิตใจไปจนกระทั่งถึงขีดหนึ่งเราก็จะรู้ว่าผลของมันเกิดขึ้นอย่างนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปถูกต้องหรือไม่ถูกต้องถูกต้องแล้วก็มีทั้งคุณภาพและปริมาณที่มากพอมันก็จะทำให้เรารู้สึกทีนี้เกิดความรู้สึกเปลี่ยนไปเรียกว่าเวทนาจะเปลี่ยนไปความรู้สึกเปลี่ยนไปเช่นเราเคยยินดีเป็นรสชาติยินดีเป็นรสชาติในเรื่องที่เราเคยอร่อยหรือเคยสนุกสนานเพลิดเพลินซึ่งมันเป็นโลกียารมณ์หรือเป็นกามารมณ์พอเรามาลดละเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันลดลงจริงๆมันไม่สนุกสนานมันไม่เพลิดเพลินไม่อริดอร่อยเหมือนกับยังแต่ก่อนถ้ายิ่งเมื่อเวลามันตัดรอบเลยมันลดละได้จริงแล้วก็เกิดญาณปัญญามาเห็นซ้ำซ้อนลงไปจริงเลยว่าโอ้เป็นความจริงเห็นความจริงที่ว่านี่คือเห็นความจริงว่าแต่ก่อนเราไปติดไปยึดอยู่นี่มันเป็นภาระเป็นทุกข์เป็นภาระที่เราจะต้องติดตามเอามาบำเรอตนต้องใช้แรงงานต้องใช้ทุนรอนใช้เวลาใช้อะไรต่ออะไรเข้าไปลงทุนเข้าไปแลกเปลี่ยนมาพอเราลดได้แล้วเราก็จะเห็นผลจริงว่าเออลดได้จริงน้ำหนักของการไม่มีรสอร่อยไม่มีอัสสาทะภาษาพระท่านเรียกว่าอัสสาทะเนี่ยลดลงไปได้จริงเนี่ยมันก็เป็นรสอย่างหนึ่งนะเป็นธรรมรสถ้ามันถึงขั้นสะอาดหลุดพ้นว่างเปล่าลงไปหรือวิมุตติเรียกว่าวิมุตติเป็นวิมุตติรสมันก็จะบอกเราเองแหละจะบอกเราว่าโอ้วิมุตติรสเป็นอย่างนี้นะเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วมันจะรู้สึกอย่างไรอาตมาบอกกับใครไม่ได้ของใครก็ของใครจะรู้เองเมื่อมีวิมุตติรสอย่างนั้นก็อย่างหนึ่งโลกียรสที่เราเคยเป็นเคยมีเราก็ยังพอจำได้มันทริเราจะเปรียบเทียบกันได้แล้วก็เลือกเอาจะเอาอย่างไหนถ้าอย่างวิมุตติแล้วมันไม่ต้องมาติดมายึดอะไรมันไม่ต้องมาเป็นภาระอะไรอีก ป็นอยู่สุขสบายดีด้วยว่างเบามีเวลาเหลือแรงงานทุนรอนก็เหลือไม่ต้องไปทุ่มไปเทให้มันสิ่งเหล่านั้นแหละคือสิ่งเจริญสิ่งเหล่านั้นคือสิ่งอุดมสมบูรณ์สิ่งเหล่านั้นแหละคือสิ่งที่ไม่ต้องเปลืองต้องผลาญลงไปนี่คือความเจริญเสร็จแล้วเราก็ใช้แรงงานที่เรามีเวลาที่มีทุนรอนที่มีไปสร้างอย่างอื่นอย่างที่เป็นประโยชน์สร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาก็เกิดความอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาให้แก่สังคมให้แก่ตัวเราทีนี้ตัวเราเองเราเรียนรู้วิธีลดละความเห็นแก่ตัวความมาเป็นของตนของตัวหัดมักน้อยหัดเอาน้อยมีน้อยใช้น้อยกินน้อยใช้น้อยไม่ต้องสะสมหรือสะสมไว้น้อยลงน้อยลงจนกระทั่งไม่ต้องสะสมเลยก็สามารถอยู่ได้เราไม่สะสมเลยแต่เราขยันมันก็จะมีอยู่เรื่อยๆไม่ใช่เรางอมืองอเท้าเสร็จแล้วเรามีสังคมมีหมู่อีกแม้ที่สุดเราเองเราป่วยเจ็บเราทำไม่ได้แล้วขยันไม่ได้แล้วมันมีความจำเป็นแล้วป่วยเจ็บเราทำไม่ได้ก็ตามหมู่ฝูงที่อยู่ด้วยกันเนี่ยจะเกื้อกูลเอื้อเฟื้อช่วยเหลืออุ้มชูกันไปได้หรือแก่บางทีแก่แล้วทำไม่ไหวแล้วดีไม่ดีต้องป้อนน้ำป้อนข้าวกันจะลุกจะนั่งก็จะต้องคอยประคองกันแก่ถึงขนาดนั้นก็ได้หรือเจ็บป่วยถึงขนาดนั้นก็ได้เราก็ช่วยดูแลกันเพราะยังไงยังไงก็ต้องตายเจ็บป่วยก็ที่สุดก็ถึงตายแก่เท่าถึงที่สุดก็ต้องตายเพราะระยะที่ยังไม่ตายเนี่ยเราก็ต้องช่วยดูแลกันมันเป็นพฤติกรรมของมนุษย์เป็นคุณธรรมของมนุษย์มนุษย์โขลงเราก็ได้มาพิสูจน์กันสิ่งเหล่านี้ว่าเพิ่งเกิดเพิ่งแก่เพิ่งเจ็บเพิ่งตายกันทั้งที่ไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานไม่ใช่เลือดเนื้อแต่เราก็พึ่งกันได้เพราะฉะนั้นสังคมอย่างนี้เนี่ยเป็นสังคมมนุษย์โขลงหรือสัตว์โขลงที่เกื้อกูลกันอย่างมนุษย์สัตว์เดรัจฉานเขาก็ยังช่วยกันพอสมควรยิ่งมนุษย์แล้วก็ยิ่งช่วยกันได้มากกว่าแน่นอนเพราะคือมนุษย์เพราะเมื่อเราได้ฝึกฝนเราได้เรียนรู้ตามทฤษฎีเหล่านี้ที่อาตมาพูดถึงตัวผลหรือว่าตัวคุณลักษณะต่างๆเนี่ยอาตมาไม่ได้ไปยกพระสูตรหรือทฤษฎีของพระพุทธเจ้ามากล่าวแต่ก็แน่นอนว่าพวกคุณก็ต้องเชื่อว่าอยู่ในคำสอนตามที่พระพุทธเจ้าต้องพระประสงค์ให้เป็นแน่นอนเพราะสิ่งนี้เป็นคุณค่าของมนุษย์ศาสนาพุทธจึงเป็นศาสนาที่เป็นสังคมกลุ่มที่เจริญเป็นสังคมกลุ่มที่สงบเป็นสังคมกลุ่มที่อาตมาย่นย่อไว้แล้ว5คำอิสระเสรีภาพคือไม่เป็นทาสกิเลสไม่เป็นทาสจิตใจตัวเองไม่ใช่ตัวเองอยากได้อะไรก็ได้สมใจนั่นไม่ใช่อิสระเสรีภาพนะไอ้นั่นน่ะเป็นตัวร้ายเป็นตัวที่เราเป็นทาสตัวเองอย่างร้ายใครเอาแต่ใจตัวแรงเท่าไหร่มากเท่าไหร่นั่นน่ะยิ่งจะเห็นผลชัดเจนเลยว่าคนนี้เป็นคนที่ไม่มีอิสระเป็นคนที่เป็นทาสอย่างหนักๆเลยนะพระอิสระเสรีภาพจึงไม่ได้เป็นความหมายตื้นๆนะเราก็มาพิสูจน์กันพระราดรภาพเป็นพี่เป็นน้องนะเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นพี่เป็นน้องหมายความว่าเราช่วยเหลือเฟื่อฟายกันได้เกื้อกูลกันได้อุ้มชูกันได้พึ่งพิงกันได้พึ่งเกิดพึ่งแก่พึ่งเจ็บพึ่งตายนั่นแหละสันติภาพอยู่กันราบรื่นเรียบร้อยสงบอบอุ่นดีสมรรถภาพมีความสามารถไม่ใช่งอมืองอเท้าไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรทำอะไรก็ไม่เป็นไม่ใช่เป็นคนมีสมรรถภาพมีสมรรถนะสามารถสร้างสรรค์อะไรต่ออะไรได้ไม่น้อยหน้าชาวโลกเขาจะขึ้นโดยลาภยศสรรเสริญเป็นเครื่องหล่อเรียกว่าอามิตรเขามีลาภยศสรรเสริญโลกียสุขเป็นเครื่องหล่อกันแล้วให้ทำให้มีสมรรถนะทำใครทำเก่งก็สามารถได้แลกเปลี่ยนพวกนี้มาเรื่อยอย่างนั้นเถอะนะใครทำมากได้มากแลกเปลี่ยนได้มากยิ่งมีวิธีการเอาเปรียบเอารัดได้ด้วยก็ยิ่งซับซ้อนแต่ของพวกเราเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นไม่ต้องขึ้นโดยอำนาจของลาภยศสรรเสริญโลกียสุขหรือเครื่องหล่อหรืออามิตรแต่เราก็ทำด้วยความรู้ด้วยปัญญารู้ว่าทำไปเถอะทำแล้วในสิ่งนี้ได้ยิ่งได้ให้ไม่ต้องไปแลกเปลี่ยนกลับคืนมาค่าก็ยิ่งไม่หมด ถ้ายิ่งแลกเปลี่ยนคืนมาค่าที่เราควรจะเป็นผู้ที่ได้เป็นผู้มีประโยชน์เพียงผู้ที่ให้หรือเป็นบุญของเรามันก็ยิ่งลดลงซึ่งอาตมาก็บอกว่าเราได้สาธยายกันมากแล้วเรื่องนี้เพราะฉะนั้นสมรรถนะจึงเป็นเครื่องสื่อชี้ระบุว่าคนมีสมรรถนะนั้นเป็นคนเจริญของพุทธไม่ใช่คนงอมืองอเท้าเอาแต่นั่งหลับหูหลับตาไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรไม่สร้างสรรค์อะไรไม่ใช่เลยศาสนาพุทธเป็นศาสนาสร้างสรรค์รวมสมบูรณ์เจริญงอกงามและเกื้อกูลเอื้อเฟื้อเจือจานเป็นคนเผื่อแผ่ไม่สะสมก็อยู่รอดพิสูจน์กันได้เลยว่าคนไม่สะสมก็อยู่รอดในกลุ่มหมู่ชุมชนคนที่เป็นพุทธบริษัทนี่แหละบูรณภาพเป็นสภาพที่มันต้องทำให้สมบูรณ์อยู่เสมอแปลง่ายๆเพราะอะไรที่มันขาดพร่องก็บูรณาการทำให้เต็มเมื่อมันเต็มอยู่ก็ถือว่าเป็นบูรณภาพเป็นสภาพที่เต็มแปลตามภาษาง่ายๆบูรณภาพเป็นสภาพที่เต็มอยู่เสมอถ้ามันไม่เต็มก็บูรณาการทำอาการให้เต็มทำสภาพให้เต็มนั้นขึ้นมาเรื่อยๆเรียกบูรณาการนะทำให้ขึ้นมาเรื่อยๆเป็นผู้ที่รู้ว่าควรเต็มขนาดไหนเกินขนาดไหนขาดขนาดไหนเราจะต้องรู้สภาพความพอเหมาะมัชฌิมาพอดีพอดีของบูรณภาพอย่างนี้เป็นต้นพระพุทธศาสนาอาตมาย่นย่อว่ามีคุณลักษณะ5ประการนี้แน่นอนมาถึงวันนี้พวกเราชาวโสเราเกิดกลุ่มเกิดชุมชนเกิดสังคมโขลงขึ้นมาเป็นหมู่ใหญ่หมู่น้อยกันเกือบทั่วประเทศละกลุ่มเล็กๆก็มีบางกลุ่มมีคนสองคนก็มีนะจริงๆด้วยน่าเอ็นดูนะก็พยายามเกาะกลุ่มเกาะกลุ่มกันพยายามแข็งแรงบางกลุ่มก็มีเป็นสิบเป็นร้อยแล้วแต่นะถ้ารวมกันแล้วมันรวมกันหมดถึงจะเป็นพันถ้ารวมกันจริงๆเป็นชุมชนเป็นกลุ่มคนนี่ขณะนี้ชาวโสเราเหมือนกับพวกกลุ่มเล็กๆเหมือนพวกกลุ่มยิปซีกลุ่มยิปซีเนี่ยแต่เพราะว่าพูดไปถึงปฏิบัติประวัติศาสตร์มนุษย์มันก็ต้องค่อยๆเล่าไปแต่เขาคงไม่ต้องเล่ามากอะเป็นพวกกลุ่มที่อยู่กันรวมๆกันเป็นหมู่เป็นกลุ่มแต่ก็ไม่ได้เป็นหมู่กลุ่มยิปซีทีเดียวยิปซีนี่เขาจะไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งยิปซีนี่เขาจะเป็นกลุ่มแล้วก็จะเคลื่อนย้ายไปเรื่อยนะทำกิจอะไรก็แล้วแต่ยิปซีแต่ละกลุ่มก็มีกิจการของแต่ละกลุ่มแต่ละอย่างเคลื่อนย้ายไปไม่เป็นที่พวกกลุ่มยิปซีเป็นกลุ่มกันอยู่เนี่ยเหนียวแน่นเป็นคนแบบสมัยโบราณสมัยโบราณเขาเป็นกลุ่มแล้วเขาก็เคลื่อนย้ายไปเรื่อยๆต่อมาถึงค่อยยึดหลักแหล่งส่วนพวกเรานี่เป็นพวกมนุษย์ที่พัฒนาแล้วไม่ใช่เป็นพวกยิปซีย้ายไปเรื่อยๆตามเรื่องพวกเราเป็นพวกที่มีหลักแหล่งก็เกิดชุมชนหลักแหล่งขึ้นมาชุมชนหลักแหล่งก็มีพุทธสถานเป็นหลักคือเอาศาสนาเอาพื้นฐานของธรรมะเป็นเนื้อหาหลักซึ่งก็เป็นเรื่องดีเป็นเรื่องวิเศษมาถึงวันนี้แล้วเราก็เกิดขึ้นมาหลายแห่งจนกระทั่งเป็นกลุ่มเป็นก้อนอาตมาคงจะได้มีเวลาพูดถึงเรื่องชุมชนแหล่งที่จะตั้งขึ้นไปให้เป็นรูปแบบที่สมบูรณ์ครบวงจรกันซึ่งอาตมาก็ได้เกริ่นมาแล้วตั้งแต่ปีใหม่คือชุมชนราชธานีอโศกแล้วก็จะได้พูดถึงเนื้อหาในรายละเอียดอะไรต่างๆนานาพอสมควรนะให้พวกเราได้เข้าใจนะทุกวันนี้นี่ถ้าเผื่อผู้ใดมีปฏิภาณหรือมีปัญญาบ้างมองกระแสของสังคมกระแสส่วนรวมกระแสของประเทศไทยนี่ก็ตามกระแสสังคมของเมืองไทยหรือกระแสสังคมของต่างประเทศก็ตามล้วนจนทางแล้วเพราะกระแสหลักๆที่เขาดำเนินชีวิตกันอยู่นี่เราเรียกกระแสมันว่ากระแสทุนนิยมกระแสของสังคมทั่วโลกเป็นกระแสหลักมันดำเนินชีวิตอยู่อย่างนั้นอยู่ในระบบอย่างนั้นยกตัวอย่างง่ายๆทุนนิยมก็คือ มีชีวิตอยู่ด้วยการแลกเปลี่ยนอะไรต่ออะไรกันก็ใช้วิธีแลกเปลี่ยนอย่างเอาเกินทุนถือว่าน่ายินดีจะสร้างสมบัติสร้างสินค้าสร้างผลผลิตอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่เขาจะต้องเอาเกินทุนพยายามแลกเปลี่ยนมาให้เกินทุนถือว่าสุจริตถือว่าสุจริตนะได้มามากเท่าไหร่ยิ่งยินดีได้เกินทุนมามากเท่าไหร่ถือว่าเก่งด้วยยกย่องเชิดชูกันอีกฉลองกันนะถึงกันฉลองกันถ้าได้เกินทุนมามากฉลองกันถือว่านั่นเป็นระบบของสังคมโลกการดำเนินชีวิตนี่ยกตัวอย่างง่ายๆให้ฟังแล้วเป็นอย่างนี้กันทั่วโลกซึ่งอาตมามองในแง่ทั้งด้านศาสนาและทั้งธรรมะหรือสัจธรรมแล้วมันไม่ถูกต้องมันเป็นเรื่องเอาเปรียบเอารัดมันเป็นเรื่องรีดนาทาเร้นกันแล้วจะไปเรียกว่าบุญเรียกว่าเจริญได้มามากเกินกว่าทุนโลภเอามารีดเข้ามาเอาเปรียบเข้ามาแล้วบอกว่าเจริญคนก็นิยมอย่างนั้นหมดนี่คือความเข้าใจหรือทิฏฐิความเห็นแต่เดิมที่เป็นอยู่กันมานานพอมาศึกษาตามทิศทางนี้มันกลับกันนะเราจะเห็นว่าอันนั้นคือความเสื่อมเป็นความเสื่อมของมนุษย์เสื่อมมาช้านานเสื่อมมาจนกระทั่งถึงโลกทุกวันนี้มันไปไม่ออกแล้วนี่คือกระแสของโลกทุกวันนี้ทีนี้ชาวอโศกเรานี่อาตมาพาทำตามหลักสัจธรรมโดยอธิบายพวกเราฟังชี้ให้เห็นยืนยันเลยว่ามันอยู่ได้นะแม้เราเองเราจะไม่ต้องไปเอาเปรียบอรัตเขาถึงขนาดอย่างโลกเขาเป็นลดลงมาบรรยะบรรยังลงมาสามารถทำได้เป็นบางสิ่งบางอันที่เราไม่ต้องไปแลกเปลี่ยนแจกฟรีเลยหรือแจกหรือว่าแลกเปลี่ยนก็ให้ต่ำกว่าราคาทุนวิธีคิดราคาทุนนี่มันซับซ้อนอยู่อาตมาก็คงจะไม่ขยายตอนนี้ หรือเท่าทุนหรือถ้าจะเกินทุนก็มีความจำเป็นจะต้องเกินทุนบ้างแต่ต้องให้ต่ำกว่าราคาตลาดเขาหรือว่าต่ำกว่าคนอื่นได้มากเท่าไหร่นั่นคือความเจริญยิ่งต่ำกว่าราคาคนอื่นๆเขาได้เท่าไหร่ยิ่งมหาเท่าทุนหรือต่ำกว่าทุนได้นั่นคือทิศทางที่ควรดำเนินควรกระทำให้สำเร็จแล้วเราก็ภาคเพียรกระทำกันอาตมาพูดขึ้นมาหรือว่าอาตมานำเสนอสิ่งอย่างนี้มาอธิบายขึ้นมาหลายผู้หลายคนเขาก็หาว่าเป็นการพูดเพ้อเจ้อพูดสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เป็นสิ่งเลวไหลอะไรนี้เป็นต้นเขาเชื่อถึงอย่างนั้นเพราะมันไม่ชินเลยในเรื่องเหล่านี้มันไม่ได้เข้าใจอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไหนพอมาเห็นอย่างนี้เขาฟังดูเขาก็ว่ามันดีฟังดูก็รู้ว่าอย่างนี้มันก็ดีแหละแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้มนุษย์เป็นไปไม่ได้เขาว่างั้นแต่20กว่าปีมาแล้วที่อาตมาพาชาวโศกเราทำมาพอเป็นไปได้แม้ว่ามันจะยังไม่สมบูรณ์มันยังไม่ครบวงจรมันยังไม่ถึงขั้นจริงจังอย่างที่เรียกว่าจะเห็นเด่นชัดจนจำนนกันจริงๆแต่ที่จริงก็จำนนมาพอสมควรแล้วนะเพราะพวกเราทำกันเนี่ยคนที่ยืนยันมาทำงานฟรีทำงานไม่ต้องเอาค่าแรงไม่ต้องคิดค่าอะไรอะไรของเราทำแล้วก็ทำแล้วก็อยู่ในนี้แหละกินใช้แบ่งกันไปผู้มีหน้าที่แบ่งผู้มีหน้าที่เอาไปเผยแพร่เอาไปแจกจ่ายก็แจกจ่ายไปผู้มีหน้าที่ผลิตก็ผลิตไปในระบบของพวกเรานี่แหละอย่างจริงใจอย่างซื่อสัตย์เท่าที่เราจะสามารถทำได้ตามที่เรียกว่าบุญหรือเรียกว่าเป็นคุณค่าประโยชน์ต่อผู้อื่นหรือเสียสละเพราะเราสร้างขึ้นมาแล้วเราก็ให้ผู้อื่นได้ก็คือเราเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเราได้เสียสละแก่ผู้อื่นถ้าจะเรียกว่าเป็นบุญมันก็เป็นบุญของเราเพราะเป็นการลดกิเลสเห็นแก่ได้ของเราลดกิเลสขี้โลภลดกิเลสโลภของเราหวงแหนขี้เหนียวเป็นของเราลดกิเลสนั่นจริงเรียกว่าบุญชำระกิเลสเรียกว่าบุญคือคุณงามความดีคือคุณค่าประโยชน์ต่อผู้อื่นบุญคือการเสียสละคือการใ เมื่อสอดคล้องถูกต้องหมดทุกอย่างนั่นแหละอธิบายยังไงก็ถูกแล้วเราก็ทำถูกแล้วเพราะนี่ทำได้มากได้น้อยเท่านั้นทุกวันนี้เราทำได้ประมาณหนึ่งซึ่งจะเริ่มกว่านี้ได้อีกไหมได้ไหมเราเห็นทิศทางนะว่าเราจะเริ่มกว่านี้ได้อีกและรู้สึกตัวไหมอาตมาขอถามตัวพวกเราหน่อยเถอะรู้สึกตัวไหมว่าพวกเรานี่ยังไม่เต็มที่ยังไม่ได้เสียสละเต็มที่รู้สึกไหมศัพท์อันนี้อยู่ในเจโตปริยาน16ในข้อที่จะต้องรู้ใจของเราเจโตก็คือใจคือจิตนั่นแหละเจโตปริยานคือรู้รอบทั่วในจิตของเราที่คุณต่อออกมาเนี่ยถ้าก็เป็นเจโตปริยานข้อหนึ่งคือข้ออะไรภาษาบาลีสัอุตตรจิตตังคือจิตมันก็ดีมันก็ได้ดีมาขนาดนึงอ่ะแต่ดีกว่านี้ยังมีอีกมันรู้มันไม่ได้ปลดตัวเองเลยมันรู้เลยว่าจิตของเรายังไม่ดีที่สุดหรอกจิตของเราดีกว่านี้ได้อีกยังเจริญได้กว่านี้อีกตรงนี้แหละเราเป็นความหวังและเป็นสิ่งที่เราจะต้องพิสูจน์ความจริงลงไปให้ได้ถ้าเราขยันหมั่นเพียรกว่านี้ลดความขี้เกียจลดความขี้เกียจเพิ่มความขยันแล้วก็เห็นความจริงด้วยปัญญาว่าเราทำนั่นน่ะแล้วเราก็ได้ก็พูดแล้วพูดอีกย้ำแล้วย้ำอีกคุณทำลงไปแล้วนะเป็นคุณงามความดีเป็นกุศลแท้ๆเนี่ยทำเสร็จปุ๊บเอายังลบๆได้ไหมไม่เอาได้ไหมที่ทำดีนั่นน่ะแม้แต่เราทำดีนั่นน่ะไม่เอายังไม่ได้เลยเพราะมันต้องเป็นของตนกรรมเป็นอันธรรมกรรมเป็นสัจจะฉันเป็นคนไม่มีบุญบุญเราน้อยก็ทำสิไม่ต้องบ่นหรอกนี่คือสัจจะที่มันไม่มีทางเลี่ยงแล้วก็ไม่มีทางเถียงนะทำไปถ้าเราบุญยิ่งน้อยถ้ายิ่งรู้สึกว่าเรายิ่งบุญน้อยเรายิ่งต้องรีบทำยิ่งต้องรีบขยันแล้วเราควรจะยินดีที่เราได้เสียสละยินดีที่เราได้สร้างสรรค์ยินดีที่เราได้พยายามพัฒนาขึ้นมามันนานมาเต็มทีแล้วเรื่องทุนนิยมเนี่ยมันประเภทที่สอนกันในเชิงเอาเปรียบได้เปรียบแล้วก็ยินดีกันมันชินชามันรู้สึกว่ามันเข้าใจอย่างนั้นมานับแหมไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านปีมาแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นมาเพราะฉะนั้นเราจะมาแก้กลับไปเนี่ยมันไม่ง่ายแต่ถึงแม้ว่าจะไม่ง่ายเราก็ต้องทำเพราะไม่มีทางเลือกคุณเถียงอาตมาได้ไหมที่อาตมาพูดเนี่ยเถียงได้ไหมมันแย้งไม่ได้นะอาตมาว่ามันเป็นสัจจะที่ไม่มีทางแย้งแล้วเหลืออยู่แต่ว่าเราต้องภาคเพียรทำถ้าคุณเชื่อว่าสังสารวัฏมีจริงคนเราเกิดแล้วตายแล้วเกิดถ้าไม่ปรินิพพานก็จะต้องอยู่กับกรรมอยู่กับวิบากของเรานั่นน่ะถ้าคุณเชื่ออย่างนี้แล้วไม่มีทางเลี่ยงทางอื่นหรอกทำเถอะสั่งสมไว้เถอะมันไม่ปลอมแปลงอ่ะคุณทำแล้วใครกรรมโกงไม่ได้มันปล้นมาจี้เอายังไงก็ไม่ได้ทั้งนั้นน่ะมันเป็นของเราทั้งนั้นจริงๆเสร็จแล้วมันก็เป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมาเกิดมาคนนั้นคนนี้ทำไมเกิดมาร่ำรวยเท่านี้คนนี้ทำไมเกิดมาได้ดีไม่ตกไม่ยากไม่ลำบากเหมือนคนนั้นคนนี้ก็ของใครของเขาทั้งนั้นแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าอันตู้ว่าคนนี้ทำแล้วเราก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ได้เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันนี่แหละขณะนี้เราสั่งสมไปเถอะมันจะเกิดเปลี่ยนแปลงถ้าเราสั่งสมชั่วใส่มันก็เปลี่ยนแปลงไปทางต่ำถ้าเราสั่งสมดีใส่มันก็เปลี่ยนแปลงไปทางเจริญทางดีมันอาจจะไม่เห็นผลทันตาในชาตินี้บางคนก็เห็นผลทันตาในชาตินี้ได้บางคนก็เห็นไม่ได้แต่มันก็เป็นอย่างนั้นน่ะทุกวันนี้เนี่ยสังคมอั้นตู้แล้วไม่มีทางแล้วอาตมา กล่าวคำนี้มาหลายทีแล้วนะอาตมาพูดคำนี้มานานแล้วเหมือนกับอวดดิบอวดดีมันไม่มีทางไปตอนนี้จะเห็นได้เนี่ยเล่นหุ้นก็คือวิธีการที่จะหาทางซับซ้อนคนโง่ไปเป็นเหยื่อของคนฉลาดเพื่อจะดึงเงินเข้ามาปั่นกันขึ้นมาเล่นๆไม่มีอะไรเลยแล้วก็พยายามที่จะหลอกกันหุ้นตกหุ้นได้แม่รัฐบาลก็เป็นเดือดเป็นร้อนเหลือเกินวุ่นวายเป็นวิธีการที่ช่อฉนเป็นวิธีการซับซ้อนของคนฉลาดเอาเปรียบเอารัดซึ่งมันไม่สุจริตในตัวมันไม่สุจริตมันไม่มีทางออกแล้วเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยชีวิตแขวนอยู่บนหุ้นตลาดโลกเลยนะหุ้นตกหุ้นขึ้นหุ้นตกอะไรวุ่นวายแล้วก็หัวปั่นกันไปสิฆ่าตัวตายกันไปเป็นแถบๆถ้าพลาดก็ฆ่าตัวตายซึ่งมันไม่ใช่เรื่องดีเรื่องดีอะไรเลยนั่นนะคือสิ่งที่ส่อแสดงให้เห็นว่าสังคมมันไปไม่รอดมันเป็นเรื่องฟ้ำฟ้ามันเป็นเรื่องหลอกๆมันเป็นเรื่องไม่จริงแต่เขาก็จริงจังกันเหลือเกินนะเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้านอะไรกันทั่วโลกเกาะอยู่ตรงนั้นซึ่งเราไม่มีทางไปทำลายอะไรเขาได้เลยไม่มีทางไปเปลี่ยนแปลงเขาได้เลยไอ้อย่างนั้นจนกว่าพวกเราเนี่ยมีคนมาถามว่าไอ้วิธีที่อาตมาพาทำเนี่ยมันจะสำเร็จไหมอาตมาขอยืนยันว่าสำเร็จมีคนถามต่อว่าแล้วเมื่อไหร่อาตมาว่าอีก500ล้านปีโอ้ย500ปีขออภัยไม่ใช่ล้านไม่มีล้านอีก500ปีขึ้นไปสำเร็จเพราะมันไม่มีทางเลือกแต่มันต้องเปลี่ยนแปลงที่เราจะเปลี่ยนแปลงให้เร็วๆดังใจมันเปลี่ยนไม่ได้นะใจพวกคุณเองคุณอยากเปลี่ยนทุกวันนี้อยากเปลี่ยนเร็วๆจะตายใช่ไหมมันยังเปลี่ยนไม่ได้ง่ายๆเลยรู้ทั้งรู้จำนนทั้งจำนนเลยนี่ว่าดีแล้วเนี่ยและคนอีกตั้งเท่าไหร่600 6,000 ล้านในโลกเขายังไม่เข้าใจอย่างที่พวกคุณเข้าใจเขาจะมาเปลี่ยนอะไรได้500ปีนี่อาตมาว่ายังเร็วนะยังเร็วเอาไม่เชื่อคุณรอดูกันแล้วกันคุณทำไมหัวเราะทำไมจะปรินิพพานหมดแล้วเหรอไม่ต้องเกิดต้องตายไม่ต้องตายตายแล้วไม่ต้องเกิดอีกเหรอจำไว้ก่อนแล้วกันอย่าลืมชาติหน้าเกิดมาจำให้มันได้เลยจำได้นะนี่พอท่านพูดเมื่อ10โมง22นาที23นาทีของวันที่17กุมภาพันธ์2540จำได้พอท่านบอกไว้ว่า500ปีนี่เราเกิดมายุคนี้พอดีเลยนี่บวกพ.ศ.แล้วเนี่ยพ.ศ. 3040พศ3040อาตมาเชื่อมั่นเพราะว่าคนเรามันก็ต้องหนีทุกข์แล้วอย่างนั้นมันทุกข์ไม่ใช่เขาเป็นสุขนะเขาทุกข์นะพูดจริงๆเลยทุกวันนี้เนี่ยอาตมาเห็นนะพวกเรานี่เป็นสุขรู้สึกไหมข้างนอกเขาตีกันฆ่ากันทำอะไรนี่พวกเรามันเฉยๆเหมือนคนใจดำก็มันจริงอ่ะก็เขาหาเรื่องของเขาเองอ่ะเราไม่ได้ไปหาเรื่องกับเขาอ่ะก็เขาอยากหาเรื่องของเขาก็ทุกข์ของเขาอ่ะสิก็เราเองไม่ได้ไปหาเรื่องกับเขาเราก็เป็นอย่างเงี้ยเราก็อยู่ของเราไปมีอยู่มีกินสร้างสรรค์ไปมีบุญอะไรแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทำกันไปตามประสาของพวกเราส่วนของเขาเราก็พูดแล้วก็บอกอย่าไปทำเลยอย่าไปทำเลยก็ยังไปทำอยู่ไม่ทำก็เป็นสิก็ช่างเขาเป็นไรมันเหมือนคนใจดำแต่ความจริงไม่ใช่มันเป็นเรื่องของการวางมันเป็นเรื่องของความเข้าใจเรามีปัญญาเราเข้าใจแล้วอ๋อมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละนะเราก็จะเรียกว่ามันมีความสงสารเห็นใจบ้างมันก็เห็นแต่เราช่วยไม่ได้เพราะว่ามันเกินกว่าที่เราจะไปแบกไปหามเกินกว่าที่เราจะไปอุ้มไปชูไปช่วยได้นะแม้แต่ภาระที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มันก็ต้องทวงดุลอย่านึกว่าพวกเราเบานะไม่เบาพวกเราก็ยังทวงดุลต้องหนักทวงดุลสังคมที่เขาเองเขาไม่พยายามให้เราทำอย่างนี้เหมือนกันนะ จะเอาเราตายอย่าลืมนะวันที่19มีนาวันอะไรวันดีเดย์19มีนาคมพบกันที่เก่าเวลาเดิมศาลแขวงพระนครเหนือกรุงเทพพรึบเลย9โมงเขานัดฟังตัดสินตรงกับวันพุธตรงกับวันพุธ19มีนาคมพักพร้อมกันเลยเพื่อยืนยันในก็เห็นว่าพลังของพวกเรานี่ยังอยู่พลังของพวกเรานี่อีกกี่ปีแล้วแต่แม้คราวนี้จะตัดสินบอกว่าขอยืนยันตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นก็ตามแม้คราวนี้จะตัดสินบอกว่าขอยืนยันตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นก็ตามแล้วก็สงบของเราไม่ต้องไปไม่ต้องไปฮือฮาวุ่นวายก่อความวุ่นวายเดือดร้อนอะไรฟังแล้วเขาจะตัดสินให้ชนะให้แพ้อะไรก็ฟังคำตัดสินของเขาอย่างน้อยเราก็ประกาศความเป็นจริงของพวกเราว่าเราเองเรายืนยันทำสิ่งนี้เพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ควรทำแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปเราไม่ได้ไปทำชั่วทำเลวอะไรเพราะทุกวันตลอดเวลามากว่าเขาจะตัดสินมาอีกเราก็ไม่ได้ไปทำชั่วทำเลวอะไรมันเป็นเรื่องประหลาดเป็นเรื่องพิเศษซึ่งมันเป็นความจริงอาตมาบอกว่าไอ้ที่สิ่งที่มันเกิดนี่มันเป็นการเกิดของความจริงถ้าเผื่อว่าเรากับอีกฝ่ายหนึ่งมันไม่ตรงกันข้ามกันมันก็ต้องเป็นเหมือนกันทีนี้เมื่อมันตรงกันข้ามกันมันก็ไม่เป็นไม่เหมือนกันเมื่อไม่เหมือนกันอย่างหนึ่งดำอย่างหนึ่งก็ขาวอย่างหนึ่งถูกอย่างหนึ่งก็ผิดถ้าเราผิดเขาก็ถูกถ้าเขาผิดเราก็ถูกทีนี้เราแน่ใจว่าเราถูกไหมล่ะเราแน่ใจว่าเราถูกมันก็คือความจริงไงเพราะมันตรงกันข้ามกันแล้วมันคนละเรื่องกันแล้วมันคนละทางกันแล้วนี่มันคือความจริงมันไม่ใช่เรื่องประหลาดนะมันเป็นเรื่องความจริงไม่ใช่ว่าเราบอกเขาก็ดีเราก็ดีนะดีโมเมได้ไงมันเหมือนกันได้ไงมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วทุนนิยมกับบุญนิยมมันคนละเรื่องมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันจริงๆเพราะเราก็ยืนยันของเราไปกันแล้วกันที่เป็นกระแสของสังคมโดยเฉพาะประเทศไทยบอกออกมาชัดก็คือกระแสของแผน8ที่ออกมาแผน8ออกมาชัดเจนระบุลงไปว่าจะต้องเป็นชนิดก็คือจะเอาศีลธรรมนำและจะต้องพึ่งตนให้ได้อย่างพวกเราเนี่ยถือว่าเป็นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจแล้วพอสมควรจะเห็นได้ว่าครอบครัวของหลายครอบครัวก็เป็นสุขขึ้นมาแล้วและแม้มารวมกันอยู่พวกเราได้อยู่กันไปเป็นกลุ่มยิ่งเป็นอยู่ชุมชนมีส่วนกลางชุมชนที่เป็นกลางๆแล้วปฐมอโศกก็ดีสติอโศกก็ดีราชธานีอโศกก็ดีสีมาอโศกก็ดีสาลีอโศกก็ตามอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็รวมกันมีข้าวมีน้ำมีอะไรก็ทำกันขึ้นมาก็มีก็กินเป็นส่วนกลางแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ไปใครตายก็ช่วยกันเผาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ช่วยกันดูแลรักษากันไปตามควรมันมีบุญนะมันมีบุญมีวิบากไม่เท่าเทียมกันนะเพราะงั้นบางคนนี่นะทำไมคนนี้เนี่ยเจ็บป่วยแล้วคนนี้มีนี่นะคนอื่นก็ไปช่วยดูแลมากทำไมทีเราไม่ค่อยช่วยดูแลเลยคุณอย่าไปร่ำร้องคุณไปบังคับเขาเถอะบังคับเขาไม่ได้หรอกเขาจะมาช่วยดูแลคุณก็เพราะคุณเองเขาจะไม่ช่วยดูแลคุณก็เพราะคุณเองจะปางนี้หรือปางก่อนก็ไม่รู้ละแต่ถ้าปางก่อนเราไม่รู้จริงๆเห็นไหมปางนี้แม้คุณจะทำดีแม้ปางนี้เราก็ทำดีมากแล้วนะทำไมก็มันไม่ช่วยดูแลเราเลยโถไม่ต้องโถเราเมื่อยปากก็เพราะเราทำดียังไม่พอเรายังไม่รู้ว่าเราไม่มีวิบากอะไรมาแค่ไหนก็แล้วกัน อาตมาเชื่อนะว่าคนเราเนี่ยมันไม่แกล้งหรอกจริงๆแล้วมันไม่แกล้งหรอกมันจะแกล้งก็ต่อเมื่อเรานี่แหละไปทำให้อะไรเขาแล้วเขาไม่ชอบใจเขาถึงแกล้งเราอ่ะใช่ไหมเพราะงั้นเขาจะแกล้งก็จะไปลงโทษเขาโทษตัวเองทำไมเขาแกล้งเราก็เพราะเราทำไมเขาแกล้งเราทำไมไม่ช่วยเราแกล้งให้เราเจ็บรบแกล้งให้เราทรมานก็เพราะเรานั่นแหละเนี่ยพยายามฟังดีๆอาตมาไม่ได้พูดเล่นดินนะมันเป็นเรื่องสัจจะนึกให้ถึงเลยสัจจะนี่มันลึกซึ้งมันละเอียดเพราะงั้นไม่ต้องไปน้อยใจไม่ต้องไปเสียใจไม่ต้องไปอะไรเลยธรรมดาไปเลยนะให้มันเป็นไปตามธรรมของมันเราทำดีไปถ้าเผื่อมันยังไม่ดีก็คือทำดียังไม่มากพอฟังไว้เถอะทำดีให้มันไม่มันจะมากเท่าไหร่ให้มันทำไปเลยไม่ต้องกลัวอ่ะตอนนี้ก็ขอให้คำปฏิญญากันก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะได้ทานข้าวกันนะ ต่อไปนี้เราจะได้นอบไหว้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็จะได้ทำคำปฏิญญากันก่อนจะได้เริ่มการปลุกเสกในปีนี้นะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณบัดนี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอตั้งใจปฏิญญาณว่าจะตั้งใจบำเพ็ญตนฝึกฝนปฏิบัติธรรมในงานปลุกเสกครั้งที่21เป็นเวลารวม7วันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพระเจ้าทั้งหลายจะตั้งใจปฏิบัติศีลทั้ง8อันได้แก่หนึ่งจะตั้งใจประพฤติเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดความโหดร้ายรุนแรงเว้นขาดการเบียดเบียนใดๆจะพยายามสร้างเมตตาธรรมสองจะตั้งใจประพฤติเว้นขาดจากการขโมยเว้นขาดการเอาของผู้อื่นด้วยเชิงเอาเปรียบจะพยายามสร้างสัมมาอาชีพขยันสร้างสรรค์เสียสละละเลิกความโลภความเห็นแก่ตัวสามจะตั้งใจประพฤติเว้นขาดจากเมถุนธรรมเว้นขาดเรื่องกามคุณจะเป็นผู้เลิกลดราคะจะเป็นผู้กำหนดรู้เท่าทันในกามสี่จะตั้งใจประพฤติเว้นขาดการพูดปดเว้นขาดการพูดหยาบเว้นขาดการพูดส่อเสียดเว้นขาดการพูดเพ้อเจ้อจะพยายามพูดแต่เป็นสารัตถะเป็นธรรมห้าจะตั้งใจประพฤติเว้นขาดการเสพติดมัวเมามีอบายมุขทั้งหลายเป็นต้นมีกามต่อมามีโลกธรรม8อีกและเว้นขาดการยึดภวะอัตภาพทั้งปวง

ส่วนสมัยไอ้แบบใหม่ไฮโซนี่โอ้โหต้องอย่างงั้นอย่างนี้รัดตรงโน้นคอดตรงนี้อะไรเออนั่นน่ะสบายสุขอะไรเงี้ยอุปทานคือคนละอย่างอย่างงี้เป็นต้นก็คงพอนึกได้นะที่อาตมายกตัวอย่างเนี่ยมันก็สร้างอุปทานแล้วก็ยึดติดอุปทานนี่มานี่โลกียะเป็นความสุขความทุกข์นะนี่แต่แค่ว่าแต่งตัวอาหารการกินทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสร้างอุปทานลงไปในทวารทั้ง6เนี่ยยึดติดสีอย่างนี้โอ้หน้าได้นะดึกมนุษย์ดึกดำบรรพ์ก็ติดสีอย่างนึงรูปอย่างนึงลักษณะศิลปะเขาก็เรียกกันไปอย่างนึงสมัยใหม่นี่ก็ทุกวันนี้ก็อีกอย่างนึงคนไทยก็ติดศิลปะอย่างไทยฝรั่งติดศิลปะอย่างฝรั่งเดี๋ยวนี้มันก็พยายามเอามาปนกันหมดเอาไปติดของฝรั่งติดไม่ให้มันหมดนะติดของฝรั่งด้วยติดของไทยด้วยติดเข้าไปอินุงตุงนังหมดนะอย่างโน้นอย่างนี้ไม่ว่ารูปไม่ว่าสีไม่ว่าเสียงไม่ว่ากลิ่นไม่ว่ารสเอาหมดนะแต่ก่อนเนี้ยก็ติดแต่เฉพาะข้าวเดี๋ยวนี้ติดขนมปังด้วยเอาดีไม่ดีไปติดก๋วยเตี๋ยวอีกเอาติดมักกะโรนีอีกวะติดกันใหญ่นะถ้าจะติดมันก็ติดกันเข้าไปเรื่อยอย่างนี้เป็นต้นคนเราก็อุปทานเนี่ยคือลักษณะอุปทานทั้งนั้นนะอุปทานเข้าไปติดไปยึดแล้วก็โอ้มันเป็นจริงเหลือเกินนะเป็นสมมุติสัจจะโลกีก็อย่างนี้ลาภยศสรรเสริญโลกียสุขสรุปลงไปที่โลกียะหรือโลกธรรมโลกธรรมหรือโลกียธรรมลาภยศสรรเสริญโลกียสุขก็ติดยึดโลกียสุขก็แบ่งออกเป็นนอกกับในนอกก็เรียกว่ากามเรียกว่าโลกเรียกว่ากามคุณในก็เรียกว่าอะไรในก็เรียกว่าเป็นอัตภาพเป็นอัตภาพคือเป็นอาตมันเป็นภพเป็นชาติในเป็นอาตมันอัตภาพหรืออาตมันเป็นภพเป็นชาติยึดไว้งั้นหมายอย่างนี้ดีตั้งแต่เร็วๆยึดเป็นภพเป็นชาติเป็นวิมานเป็นสวรรค์ว่าอย่างนี้สุขอย่างนี้อร่อยได้อารมณ์อย่างนี้ล่ะสุขได้อารมณ์อย่างนี้ล่ะอร่อยแม้ไม่เกี่ยวข้องกับตาหูจมูกลิ้นกายนึกไปเป็นภพเป็นชาติเป็นอะไรปั้นไปเยอะแยะนะนี่อย่างนี้เราต้องไปศึกษาตัวอย่างจากโรงพยาบาลศรีธัญญานะพวกที่อยู่ศรีธัญญาเขามีเยอะพบของเขานี่มีเยอะนึกดูเอาก็แล้วกันนะหรือใครเคยไปอยู่มาแล้วอ่ะนั่นน่ะเป็นอัตตาอาตมันเป็นพบเป็นชาติที่เขาปั้นเขาสุขนะอย่ามายุ่งมาเกี่ยวใครไม่รู้กับเขาหรอกเขารู้กับเขาอ่ะนะอันไหนที่พอจะพูดรู้เรื่องกับคนอื่นก็พูดได้ตรงกันเยอะๆนะมีด้วยกันนี่แหละปุถุชนมีด้วยกันนี่โอ้โหเป็นภพเดียวกันแม้เป็นภพแห่งนายกรัฐมนตรีโอ้โหเดินทางจาก 400,000 500,000 ไมล์กว่าจะได้อะไรนะมันนี่เทินนะได้แต่เสร็จแล้วก็มาทุกข์นะโอ้ทุกข์แสนทุกข์เข้ามารับผิดชอบเข้ามาทำอะไรแต่มันดีนะนี่เรียกว่ายกตัวอย่างง่ายๆเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีเป็นนั่นเป็นนี่เป็นดาราเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นภพเป็นชาตินะถึงมันก็ประกอบเกี่ยวเนื่องกันมันไม่ขาดจากรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไม่ขาดจากลาภยศสรรเสริญโลกียสุขเท่าไหร่หรอกมันไม่ขาดหรอกอัตมันเนี่ยมันก็ไม่ขาดนักแต่ว่ามันไม่ตรงมันไม่จากตาไม่จากหูไม่จากจมูกไม่จากลิ้นจากกายอะไรตรงทีเดียวมันปนไปเปรวมๆละเอียดเข้าไปแล้วก็ไปปั้นรวมกันเป็นภพเป็นชาติอีกนิดนึงหรือปั้นสร้างไปจนกระทั่งมันไม่มีปั่นเป็นวิมาน5ชั้นวิมาน7ชั้นวิมานของสวรรค์วิมานของตายแล้วจะไปอยู่อย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้อะไรจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เยอะเลยวิมานของฝรั่งก็อย่างนึงวิมานของแขกก็อย่างวิมานของไทยก็อย่างนึงวิมานของลาวก็อย่างนึงคนละเรื่องวิมานของทางอาหรับทางด้านโน้นก็ไปอีกอย่างปั่นวิมานกันไปคนละวิมานซึ่งไม่เหมือนกันจิตมันจะเป็นอะไรก็ได้จะปั้นเป็นอะไรก็ได้แล้วก็ไปยึดไปติดไปจริงจังเรียกว่าสัจจะนะเรียกว่าสัจอะไรเรียกว่าสัจจะสัจจะฮะฮะสัจจะพินิเวศ รียกว่าสัจจาภินิเวศสัจจะบวกอภินิเวศอภินิเวศนี่ก็เป็นบ้านเป็นเรือนเป็นที่อยู่สัจจะก็คือจริงสัจจาภินิเวศก็แปลว่ายึดอันนี้นะเป็นที่อยู่อันจริงๆจะอยู่จะเป็นจะมีอย่างนี้สัจจาภินิเวศเป็นสิ่งที่ยึดเป็นสัจจะแท้ๆแล้วก็ไม่ไปไหนแล้วก็วนเวียนอยู่ตรงนี้อันนี้แหละเป็นของเป็นที่อยู่ที่อาศัยเป็นที่ยึดที่จริงที่จังเป็นสัจจาภินิเวศ